Γεια σας. Καλό και χαρά σας. Καλό μεσημέρι. Βλέπω εδώ στις ειδήσεις που ακούσαμε πριν ότι θα εν ώψη Eurogroup που γίνονται εκεί επαφών του Τσίπρα με τους ηγέτες και όλα τα υπόλοιπα, 7 μερείς, 5 μερείς και με τη Μέρκελ, θα πάει και ο Σαμαράς. Τι να κάνει. Στην Ευρώπη, να θα ζητήσει. Τον παίρνει η Μέρκελ μαζί του. Επιτρέπονται πέτ. Δεν ξέρω. Α. Γιατί να μην είναι. Είναι ανοιχτοί οι Ευρωπαίοι σε αυτά. Ανθρώπους δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι. Σκυλιά τα πέτ τα δέχονται. Ναι, ναι. Θα ζητήσει ο Σαμαράς να μην πνιγεί η οικονομία της χώρας, να μην έχουμε ασφυξία στα οικονομικά. Αυτό που πνίγουν υπέρ ποιας χώρας είναι ο Σαμαράς. Για ποια χώρα θα σύμφωνα με για την Ελλάδα, για αυτή τη χώρα. Με αυτά που διαρρέονται και. Μήπως εννοεί για τη Γερμανία, να μην πνιγεί η Γερμανία. Ελλάδα. Υπερφορολόγηση και Ελλάδα. Γιατί ο Σαμαράς θέλει να μην πνιγεί η οικονομία και ταυτίζεται σε αυτό με αυτό που λέει και ο Τσίπρας, να μην πνιγεί η οικονομία. Εντύπωση, η πνιγμένη οικονομία που την έπνιξε και ο Σαμαράς όσο μπορούσε και πνίγεται ακόμη η οικονομία. Θα ζητήσει λοιπόν και ο Σαμαράς από το δικό του μετερίζει, στους δικούς του εκεί πάνω. Κοίτα να δεις. Ότι θα πάει ο Σαμαράς, θα ζητήσει κάτι, θα τον ακούσουν οι υπόλοιποι. Mm. Γιατί τόσα χρόνια τον ακούγανε. Έθετε και όρους. Τι όρους, την ατζέντα έθετε. Είναι μαθημένοι έξω από το Σαμαρά να τους λέει κάτι και να το δέχονται. Mm-hmm. Ή να το συζητούν, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε σήμερα τα Eurogroup και όλα τα υπόλοιπα. Τα πάντα έχουμε. Τα πάντα. Μπούλινγκ θα γίνει και εκεί. Του μπούλινγκ. Του μπούλινγκ το κάγκελο. Κάθε δεύτερη κουβέντα δημοσιογράφων είναι η λέξη μπούλινγκ. Όλα τα έχουν κάνει μπούλινγκ. Μπούλινγκ είναι όλα. Οτιδήποτε γίνεται, καταργήθηκαν 10 λέξεις, 10 έννοιες, γιατί έχουμε μπούλινγκ. Και χτες που κάναν τη διαδήλωση που πήγανε στη γαλακτοκομική σχολή και μπήκαν εκεί μέσα. Μπούλινγκ το λέγανε κι αυτό. Όλα είναι μπούλινγκ. Καλά, και αυτό τώρα να λες κατά των δημοσιογράφων μπούλινγκ είναι. Να ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι, συγγνώμη, αυτό. Και όλα σαν τα λέμε. Οτιδήποτε κάνουμε, σε λίγο θα κάνουμε επανάσταση, που είναι πρώτον πυλών, το νιώθεις, και θα το πούνε bullying. Κατά των αστών. Κατά των αστών. Δηλαδή, όχι, επανάσταση θα είναι αυτό. Ναι. Να λέμε όλα τα άλλα bullying εκτός από την επανάσταση. Το θέτω ως προαπαιτούμενο. Bullying είναι αυτό που έκανες και τόσο καιρό ναι. Στο Γιάννη με έναν Ιβαρουφάκι. Εγώ. Βεβαίως. Δεν ήταν κολοδάχτυλο δικό του. Ναι, δεν είπα εγώ κάτι γι' αυτό. Α, όχι, δεν είπες. Δεν είπες που πήγε και έλεγε και έστειλε το. Έλεγε ότι δεν το έκανε. Δεν το και έστειλε το βίντεο πάλι με το κολοδάχτυλο. Ναι, δεν το είπα αυτό. Μπούλινγκ έκανε. Έκανε, δεν το έκανε. Ήτανε μοντάζ. Ήταν μοντάζ. Κάτι Γερμανοί που μας αντιγράφουνε. Ναι, ναι, ναι, με αυτό. Ήτανε μοντάζ που στρεφόταν όχι κατά του Βαρουφάκη, κατά του Γερμανού δημοσιογράφου. Άκου να δεις τι γίνεται. Και έμπλεξαν οι σχέσεις των χωρών η Ελλάδα, η Γερμανία. Για ένα κολόχερο. Και με την ευκαιρία δείχνουν και τα green box πώς γίνονται αυτά τα πράσινα ναι, που τα κάνουμε καφώνουν. Και εμείς εκεί και τα, όλο αυτό το. Μαθαίνει ο κόσμος το know-how και μετά θα κυκλοφορούμε όλοι με ένα κολοδάκι στο δρόμο. Ο Βαρουφάκης τόσα πολλά που κάνει, έτσι που μιλάει, εμφανίζεται, δεν κρατάει το στόμα του. Λογικό είναι. Αποδεικνύονται κι άλλα με αυτό. Να γίνει θύμα bullying. Αφού ήταν θύμα bullying σε αυτό, μήπως είναι και σε άλλα θύμα bullying και έχει δίκιο ο Γιάννης Μενανή. Η φωτογράφηση, ας πούμε, η φωτογράφηση με το Παγκρί δεν ήταν. Θα βγει το Paris Match. Ναι. Το περιοδικό και θα πει ότι ήταν κολλάζ η φωτογράφηση. Βγήκε και ότι πίσω δεν ήταν η Ακρόπολη. Όταν φωτογραφήθηκαν, κάναν αυτά τα καροκυζιλίκια αλλού. Τα είπε το Paris Match. Όταν είπε ότι δεν ήταν τη αισθητική μου, βγήκε και έδωσε και απάντηση. Έχουμε ποια και είναι τέτοια. Η αισθητική του, δεν μα είπε. Δεν κατάλαβα. Το λαχουρί είναι η αισθητική. Δεν ξέρω. Το πουκάμισο. Και κανεί δεν ασχολείται. Που βρωμάει η αγορά, πα να πάει σε ένα πουκάμισο και έχει συνέχεια τα Βαρουφάκη. Συνέχεια αυτά τα λαχουρί. Συνέχεια παντού. Πώς να τα πω αυτά τα λαχούρε. Τα λαχούρε. Τα λαχούρε. Είναι της μόδας. Βέβαια. Ναι. Από ό,τι μου είπαν. Οι υπάλληλοι των μαγαζιών. ότι είναι καιρό στη μόδα αυτά. Απλά είναι πολύ μπροστά ο Γιάννης. Δηλαδή είναι κανένα χρόνο. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι. Το πήραμε γιατί είμαστε βλάχοι. Από πέρυσι. Από περσινά που κάμισα φοράκι. Γραμμές τι νομίζεις. Τα σακάγια με τα κόκκινα είναι επίσης παλιά μόδα. Περσινό. Και αυτό. Δεν έχουν. Οι αριστεροί κάθε 3 χρόνια ψωνίζουν. Ναι. Είναι από αυτά. Για τα καλά φαίνεται. Τα καλά. Πάντως η ένδειξη σοβαρότητας ενός πολιτικού, η εμπειρία μου εδώ όσα χρόνια κάνουμε αυτή την εκπομπή και το κριτήριο μάλλον σοβαρότητας είναι η σχέση του με τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Δηλαδή πόσο συχνά εμφανίζεται με αυτό το κριτήριο που κατά τη γνώμη μου την προσωπική είναι αλάνθαστο, ο Βαρουφάκης είναι τελείως ασόβαρος με αυτό το κριτήριο σοβαρότητας. Δεν πιάνω την αποτελεσματικότητα. Άμα είναι όμως, αυτό πήγα να πω, αποτελεσματικός. Δεν θα είναι αποτελεσματικός. Άμα είναι. Κάποιος που έχει ερωτευτεί μια κάμερα και τα κάνει όλα για την κάμερα, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Ωραία, ρε Σιθυμίο, έγινε υπουργός. Ο άνθρωπος ήταν έτσι και πριν. Να αλλάξει επειδή έγινε υπουργός. Ήταν, έτσι ήταν πριν. Νούμερο και πριν. Τώρα θα σταματήσει, δηλαδή γίνεις υπουργός, τώρα δεν είμαι νούμερο. Δεν πειράζει, δεν σταματάω να είμαι ψώνιο. Εδώ που αυτό. Είμαστε δεν κρίνεται από να κανένα Βαρουφάκι τίποτα. Το αυθεντικό να εκτιμήσουμε. Εδώ που έχουμε έρθει δεν κρίνεται τίποτα από κανέναν υπουργό. Έτσι κι αλλιώς. πολιτικά είναι τα θέματα. Θα πάμε εκεί. Ώρα είναι να μας πεις ότι αποφασίζει πάλι η Ευρώπη. Δεν ξέρω. Και δεν αποφασίζουμε εμείς. Ώρα είναι να το πεις και αυτό. Ο Δραγασάκης χθες βράδυ που τον έβλεπα εκεί στην Έλλη Στάι στην καινούργια εκπομπή στην Ίντριγκα, είπε ότι θα έχουμε πρόβλημα ρευστότητας αν δεν κλείσουν όλα αυτά κάποια στιγμή σύντομα κτλ. Τα λένε, τι άλλο να κάνουμε. Ελπίζουμε όλοι για το καλό της χώρας. Ότι δεν θα κλείσουν αυτά. Να βρεθεί λύση. Προς τα ποια κατεύθυνση. Προς ποια κατεύθυνση. Βάλε την ταξική σύγκρουση του Τσίπρα. Κατερίνα, να κάνουμε μια λέγη. Βάλε πρώτο Τσίπρας ταξική σύγκρουση. Γιατί η σύγκρουση που είναι σε εξέλιξη είναι ταξική, το ξέρεις. Το είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Την ώρα που δεν κάναμε χθες εκπομπή, δεν είπαμε και για χθες. Γιατί. Για. Να πούμε από για τώρα για χθες, ναι. Και ξεκινάμε. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και Τσίπρας για την ταξική σύγκρουση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τηρήσει κατά γράμμα τη συμφωνία της 20ης του Φλεβάρη. Το ίδιο όμως απαιτούμε και από τους εταίρους μας. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια σκληρή διαπραγμάτευση που δεν έχει να κάνει με προσωπικές συμπεριφορές πολιτικών. Εγώ θα έλεγα ούτε καν με τις εθνικές στρατηγικές των κρατών. Στην ουσία έχει να κάνει με τη σύγκρουση διαφορετικών πολιτικών στρατηγικών για την Ευρώπη. Είναι σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων, είναι σύγκρουση πολιτική, κοινωνική, ταξική αν θέλετε. Να τα ταξικά, ότι θα παίρναμε μέρος σε ταξική σύγκρουση. Αν δεχτούμε ότι ισχύει, το είπε χθες στη Βουλή αυτό, αν δεχτούμε ότι είναι ταξική σύγκρουση, προφανώς οι ισχυροί, η πάνω τάξη, πώς να το πω, το πάνω χέρι το έχουν οι Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Εμείς όλοι συλλήβδινος λαός είμαστε η κάτω τάξη. Αν είναι ταξική σύγκρουση, σύμφωνα με την ανάλυση του Τσίπρα, δηλαδή σε αυτή την ταξική σύγκρουση. Τι θες να είσαι. Η Ελλάδα, όχι τι θέλω. Πώς με τοποθετούν στην ταξική σύγκρουση αυτός που δίνει τη μάχη. Πού είναι η Ελλάδα, ως τι, δηλαδή όλη η Ελλάδα είμαστε μία τάξη. Φακ ταξικότητα. Φακ. Ναι, ναι. Φακ, δεν. Είμαστε όλοι μία τάξη. Τι θες να είμαστε. Δεν είμαστε ίδια τάξη με τον Άδωνη. Με τον Άδωνη. Και τον άστεγο. Ένας άστεγος και ένας τραπεζίτης είναι η ίδια τάξη. Δηλαδή τα ίδια κοινό συμφέρον έχουμε από τα όσα θα συζητηθούν με τη Μέρκελ μεθαύριο ή σήμερα με τους άλλους πέντε. Ναι, άμα είναι θέμα αξιοπρέπειας. Τα ίδια καλά θα έρθουν για όλους. Η αξιοπρέπεια είναι για όλους. Και μοιράζεται ισόποσα. Ισόποσα η αξιοπρέπεια. Τι αξιοπρέπεια έχει ο άστεγος. Όχι. Έχει. Έχει ο τραπεζίτης. Δεν έχει. Έχει. Δεν έχει ο τραπεζίτης αξιοπρέπεια. Είναι θέμα ανάγνωσης. Ανάγνωση. Και αυτό, bullying. Bullying και στον τραπεζίτη. Έχεις ένα δίκιο. Μια που είπαμε ταξική σύγκρουση. Ταξί εκλάπη από την Κυψέλη προχθές τη Δευτέρα. Ναι, ήθελα ωραίο, να το συνδέσω με κάτι. Ωραία, το πέρασε. Με κάτι χιουμοριστικό. Σωστό. Και νομίζω ότι ήταν χιούμορ. Ναι, ήταν. Με αριθμό TAF-ΑΑ-2509, ένα Toyota Avensis από την περιοχή της Κυψέλης. Ταξί ήταν, όποιος δει κάτι και με έχει στο νου του, εκλάπη τη Δευτέρα το βράδυ. Είναι εργαλείο για επαγγελματία. Καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι. Και δεν μπορεί να κρυφτεί κιόλας στο ταξί που να πήγε ένα κίτρινο πράγμα. Καλά, έχει πολλά κίτρινα στάσιμα. Έχει πολλά κίτρινα, ναι, έχει ένα δίκιο τώρα σε αυτό. Είπαμε πάντως. Και τώρα νομίζω κάναν και μια συγκέντρωση οι ταξιτζίδες. Ήταν να το πούμε χτες, σήμερα το πρωί έξω από το Υπουργείο Μεταφορών στις 10.30 για τα θέματά τους με τις πολυεθνικές που έρχονται εκεί, την Uber και όλα τα υπόλοιπα. Η ζωή που ζήσαμε. Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Τη ζωή που θα ζήσει. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Έκανε χτες πάλι τα δικά της. Κάνει σοου, είναι η Βουλή έχει αποκτήσει. Κοίταξε να δεις. Κοιτάω. Πού κοιτάς. Έχει εσένα. Σημασία. Εσένα εδώ. Ναι. Και μόνο που γίνεται αυτό το σύστριγγλο, θεωρώ ότι είναι σοφή κίνηση να μπει η ζωή στην Προεδρία. Νομίζω πρώτος που δεν το λέει αυτό είναι ο Τσίπρας. Γιατί γυρίζει σιγά-σιγά. Ναι, όντως. Δεν αλλά το περίμενε και μόνο τόσο για το πολύ. Σύστριγγλο. Το Βενιζέλο έξαλλο κάθε τόσο. Ναι. Τον Κυριάκο. Να τη λέει και η ζωή στον Κυριάκο και στην τώρα για τις ζήμες και όλα αυτά. Σακώθηκε με τον Μπαλάφα σε μια επιτροπή. Του έχει πανικώσει. Ναι, αλλά. Έφυγε και ο Μιχελογιαννάκης έξαλλο. Ξέρεις τι. Εμένα μου αρέσει. Δεν έφυγε. Και όχι αυτό. Το διέψευσε. Τι γίνεται, τους βγάζουν. Έφυγε, δεν έφυγε. Τι δεν έγινε. Έφυγε. Αφού ανακοίνωσαν ότι άλλος είναι στην πολιτική. Ναι, αλλά ανακοίνωσε ότι δεν παρατείται. Ένα μπέρδεμα. Εν τω μεταξύ, οι διαψεύσεις μία πίσω από την άλλη δεν το προλαβαίνει. Μην έχουμε κομμουνισμό. Όχι, βέβαια. Που αλλάζουν οι θέσεις. Στον κομμουνισμό δεν θα είχαμε ένταση. Θέλω να πω ότι δηλαδή, περνάμε ένταση. Όλοι από τις θέσεις τις ηγετικές. Στον κομμουνισμό θα λυμμένα τα προβλήματα. Δεν θα είχαμε προβλήματα. Θα είχαμε λυμμένα. Ποιο θα παίρνει για πολλέ τι ηγετικέ θέσει. Πα καλά. Αυτό το μήνα εσύ διευθυντή, τον άλλο μήνα ο. Αυτά την 20ετία εσύ διευθυντή. Όχι. Την άλλη 20ετία εσύ διευθυντή. Σαν 20ετία μου φάνηκε τόσο καιρό που κυβερνάνε. Το θέμα ποιο είναι με τη ζωή, ότι δημιουργεί μια ένταση. Και η χώρα δεν μπορεί να αντέξει τόση ένταση. Θα μου πει φταίει η ζωή. Όχι. Έχουμε όλες τις εντάσεις. Θα έχουμε ρευστότητες. Τι θα γίνει με τη Μέρκελ. Με. Βγαίνουν όλοι. Μοσκοβισί. Ντάισεμπλουμ. Βυσοδομούν πάνω στην ψυχολογία πια. Στην ψυχολογία ενός λαού. Γιατί το είχαμε παλιότερα με τα μέτρα, τα οικονομικά. Τώρα το έχουμε με τις δηλώσεις. Και βγαίνει και η ζωή. Μια ηρεμία δεν υπάρχει. Εμένα μου αρέσει. Α, δεν ξέρω τι θέλει. Και το αντέχει, γιατί με τον Άδων είχε ηρεμία. Σου, θα σπάσουν. Ποια νεύρα σου, με το Γιαννάκη, με το, πώς το λέγανε τον άλλο. Αυτό ήταν σόκλειστη εκεί μέσα. Τώρα η ζωή είναι επηρεάζει. Πώς το λέγανε τον Μάρκο Γιαννάκη. Μάρκο Γιαννάκη, είχαμε ηρεμία. Όχι ρε παιδί, αλλά αυτό αφορούσε. Πάλι με τη ζωή από κάτω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ήταν ένα σοου που ήταν, τώρα εδώ η ζωή είναι θεσμικός παράγων, ο τρίτος στη τάξη. Νομίζω ότι κάνει καλά τη δουλειά τη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, χθες έκανε μια κολοτούμπα. Είπε θα κάνουμε ονομαστική, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί με ένα φλερτ. Πώς να το πούμε, με τη Χρυσή Αυγή. Αμέσως μετά. Θα τα έχουμε εδώ τα σαρδαμάκια. Αμέσως να ακούσουμε πρώτα την κολοτούμπα, γιατί τη φωνάζει ο Τσίπρας, τη έβαλε ένα χέρι εκεί και μετά τα γύρισε. Έκρινα ότι είναι αναγκαία η ονομαστική ψηφοφορία. Από την άλλη πλευρά, επειδή διαπιστώνω ότι κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν αυτή την κρίση, να της προσδώσουν άλλο περιεχόμενο και ενδεχομένως έτσι να εξοικονομήσουν και λόγους για να μην ψηφίσουν, κρίνω ότι δεν είναι αναγκαία η ονομαστική ψηφοφορία. Έκρινα στην αρχή, κρίνω τώρα. Όλα περνάνε μέσα από το φίλτρο της, του εγώ του καθενός. Η ίδια αποφάση. Δηλαδή, έκρινα πριν μισή ώρα αυτό ότι ήταν σωστό. Τώρα κρίνω ότι αυτό είναι σωστό. Ότι δεν έχει προηγηθεί ούτε παρασκήνιο, ούτε τράβηγμα αυτιού, ούτε. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί και ο Τσίπρας να τραβήξει το αυτή ή ασχολείται να τραβήξει το αυτή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πάντως, τη Μέρκελ μπορεί και να την νικήσει ο Αλέξης. Τη ζωή με τίποτα. Όχι. Νομίζω ότι και τη Μέρκελ, αλλά το είπα ως σχήμα λόγου. Εν πάση περιπτώσει, δίνουμε μια μάχη και θα δούμε να πάνε όλα καλά. Έκανε δύο σαρδάμ η ζωή χθες. Ναι, να ακούσουμε το πρώτο. Οι δε προσωπικές αναφορές σε εμένα ως δήθεν έχουσα εκλεκτικές συγγένειες με τη Χρυσή Αυγή παραγνωρίζουν, κύριοι και κύριε Μητσοτάκη, παραγνωρίζουν την προσωπική και πολιτική μου διαδρομή. Οφείλατε να γνωρίζετε, και τώρα μιλώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως πρόεδρος της Χρυσής. Ως πρόεδρος της Βουλής. Χρυσή Αυγή συνέχεια, πώς θα φέρουμε τους βουλευτές από τον Κορυδαλό. Θα το αποφασίζει η Βουλή και όχι τα δικαστήρια. Να το. Το είπε, το έκανε, εκεί της ξέφυγε, το διόρθωσε βέβαια. Εδώ τη μάζεψε τη λέξη στα μισά, γιατί αμέσως, λίγο πριν μάλλον, δεν κατάφερε να μαζέψει τη λέξη. Απόφαση της Προέδρου της Βουλής με αριθμό 4044 / 2562 / 13 Τρίτου του 2015 συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη ειδική μόνιμη επιτροπή ελληνισμού της διαφθοράς. Της διασποράς. Η διασπορά και η διαφθορά, άλλο ένα σαρδαμάκι. Λεπτομέρειες είναι όλα αυτά βεβαίως. Μέσα στην ένταση της καθημερινότητας συμβαίνουν και αυτά. Δεν μπορεί να τα αποφυγεί κανείς. Έτσι περνάνε οι μέρες με μια πολύ παράξενη ένταση. Που δεν βλέπω πώς θα εκτονωθεί, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά έχει ενδιαφέρον η ένταση. Ναι, να ξυπνάνε λίγο από τα αίματα, να ανάβουν τα. Ότι έχει ενδιαφέρον η κάθε μέρα πια στην Ελλάδα, από όποια θέση κι αν είσαι, έχει ενδιαφέρον. Θα κλείσουμε το κεφάλαιο ζωή, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αφού θυμίσουμε τον καυγά που έγινε σε επιτροπή της Βουλής μεταξύ του Ζωής Κωνσταντοπούλου Προέδρου και του Αντιπροέδρου και στελέχους και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιάννη Μπαλάφα. Αρχίσω να το πιστεύω και θα το κάνω στην πράξη, να έρχομαι για να συζητάω κάθε φορά το συγκεκριμένο θέμα. Το να κάνω διαλέξεις εφόλης της ύλης δεν με εκφράζει. Δεν είναι αντιδημοκρατικό, κατά τη γνώμη μου είναι βαθιά αντιδημοκρατικό. Και μόνο ένα αναρχισμό τρέφει του όποιου το κάνει. Είμαι άσος στις διαδικασίες, σας διαβεβαιώ. Έτσι, τα παίζω στα δάχτυλα. Αλλά σέβομαι το χρόνο όλων μας τον χρόνο σέβομαι και την ποιότητα των ομιλιών. Εγώ υπενθυμίζω προς όλους και δίπρος τους κατέχοντες και αξιώματα στη Βουλή ότι αυτή η διαδικασία είναι διαδικασία ακρόασης κατά την οποία τίθενται και ερωτήσεις από τους επιθυμούντες. Σεβαστό κάποιοι να μην επιθυμούν, αλλά δεν θα περιορίσουμε το δικαίωμα εκείνων οι οποίοι επιθυμούν. Εγώ ισχυρίζομαι ότι τα 4/5 των τοποθετήσεων και απευθύνομαι στους κυρίους και στις κυρίες δεν ήταν ερώτηση. Ερώτηση είναι. Τι λέτε γι' αυτό, απαντάει έτσι. Όχι, λέω ένα ιστορικό 25 λεπτά και πετάω και μία ερώτηση η οποία ήδη έχει απαντηθεί άλλες 14 φορές. Και εσείς όπως και εγώ μετέχουμε σε αυτήν την επιτροπή εξ οφίτσιο, δηλαδή έχουμε την υποχρέωση να βρισκόμαστε εδώ. Να σας πω εγώ πώς θα έπρεπε να είναι. Κύριε Μπαλάφα. Πώς θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι διαδικασία αυτή, κατά τη γνώμη. Δεν προάγει τίποτα αυτή η διαδικασία. Αυτή είναι η γνώμη. Και το πιστεύω πώς. Θα τα συζητήσουμε στη διαδικασία του κανονισμού της Βουλής. Την άλλη Πέμπτη, τέτοια ώρα, θα είμαστε όλοι κατάκοποι, οι Αθηναίοι, γιατί θα έχουμε ρίξει ένα χορό την προηγούμενη μέρα στα πανηγύρια εκεί κάτω. Ο Καμένος έκανε ένα ωραίο tweet, έκανε ο Καμένος, μια ωραία φωτογραφία που τους είναι οι ήρωες του 21, με πρόσωπα της ελληνικής κυβέρνησης τώρα, από τον Τσίπρα, η Δούρου, η Ζωή, ο ίδιος ο Καμένος. Ποιον κάνει? Σαν κοτσίδες κάτι. Στον Κοτρώνα, στον κόλο του Κοτρώνη. Ναι, όχι, όχι, είναι, όχι, ντυμένος τέτοιο. Και είναι ωραίο ότι το αυτοσαρκάζεται, ρε παιδί μου. Το λάνσαρε, επειδή είναι μαθημένος από τα social media. Το κάναμε και retweet. Η Ελληνοφρένε μπορούσε να το δεις, να ξέρεις. Κάναμε retweet τον Υπουργό Άμυνας. Λοιπόν, επειδή ήταν όλο σουρεάλ και ότι ο Άμυνας κάνει τέτοιο tweet και γενικώς τη βάζει αυτή τη φωτογραφία και. Τίποτα δεν σας αρέσει πια? Όχι, ωραία είναι. Τα γλέντια αυτά. Αν μοιράσουν και δωρεάν μπακαλιάρο θα ήταν πιο ωραία. Και σκορδαλιά. Μπακαλιαράκι. Μόνο σημαίες. Μπακαλιαράκι. Θα μοιράσουν, λέει, 10.000 σημαίες. Ποιος χορταίνει με σημαίες? Και ποιος δεν έχει σημαίες? Θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, θα είναι ελληνικές. Εννοείται, ΣΥΡΙΖΑ. Ευρωπαϊκές. Της Ευρώπης να είναι. Σημαίες Ευρώπης. Υπέρ Ευρώπης. Και να κάνουμε όλοι ανάσα εξωπέμπτη. Δεν είναι τα Γιαννιού που καίμε. Είναι 25 Μαρτίου. Οπότε άστο, δεν χρειάζεται. Ο Άνθιμος. Άγιος Θεσσαλονίκης, Άγιος Θεσσαλονίκης, πήγε σε μια lifestyle εκπομπή. Ναι, ναι, πήγε σε μια lifestyle εκπομπή. Πού θα πάει ο Μητροπολίτης? Θες να πάει, παιδί? Αν δεν εμφανιστεί στη Σοφία Παπαϊωάννου, που λέγαμε πριν, η σχέση του ανθρώπου με τα μέσα δείχνει τη σοβαρότητα του όποιου ανθρώπου ή Αγίου, εν προκειμένου είναι Άγιος, μίλησε εκεί για τα γνωστά θέματα που τον καίνε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σας πω ότι σαν ένα τεροφιλόφιλος, από τη στιγμή που δεν με ενοχλούν και από τη στιγμή που κάνουν μια ειρηνική παρέλαση, που θέλουν να χορέψουν, που θέλουν να στέλνουν το μήνυμά τους, γιατί υπάρχει ρατσισμός για την σεξουαλικότητά τους, σας βλέπω ότι και εσείς αντιδράτε. Εγώ δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό που λέτε, ποιο είναι το πάθος τους και τα λοιπά. Δεν συζητώ αυτό. Ναι. Δεν συζητώ αυτό. Εγώ λέω ότι αυτό για την πίστη μας αγιογραφικά είναι θανάσιμο αμάρτημα. Είναι γραμμένο στη αγιογραφία, δεν χωράει κουβέντα. Για την ομοφιλοφιλία είναι η κουβέντα. Ναι. Αυτό που κάθε. Άσου ξεκινάνε με τα μπέλα. Εγώ ως ετεροφιλόφιλος. Ο Αρναούτογλου, εντάξει, ήθελα να το διαλευκάνει. Να το δε, ναι. Αυτό που κάθε 3-4 μέρες κάποιος Μητροπολίτης τοποθετείται για θέματα ομοφιλοφιλίας. Θα μου πεις, τον ρωτάνε. Αν δεν τα πει ο ταγός της Εκκλησίας, ναι, ποιος θα τα πει? Ο Χριστός δεν ασχολιόταν με αυτά, θυμάμαι. Γιατί? Μήπως δεν ο Τζεφιρέλη δεν έχει τίποτα. Μήπως δεν υπήρχαν εκείνα αυτά τα κρούσματα, τα κέτσικα. Νομίζω ήρθαν στην πορεία. Μετά με τους χιμπατζίδες. Ναι, ναι, αλλά εδώ το λέει η Αγία Γραφή. Τέλος. Δεν μπορεί να. Αγιογραφικά όμως μιλώντας πάντα. Κυρίως, κυρίως. Αγιογραφικά. Αγιογράφητη είναι όλη αυτή. Ναι, και η ερώτηση είναι για τις παρελάσεις που γίνονται εκεί. Η Θεσσαλονίκη είχε και ένα σόου και παλιότερα με τον Μπουτάρη που ήθελε να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Ένας μαθητής που ήταν σημειοφόρος και να βάλει φούστα. Εντάξει. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Συνηθισμένα πράγματα. Αυτά δεν είναι. Απλά ήταν πρόβλημα γιατί ήταν ξένος όμως. Ήταν αλλοδαπός και δεν θέλει. Μόνο Έλληνα. Με φούστα. Με σημαία του μια φούστα. Εκεί κολλάει και το γνωστό τραγούδι της Αϊδού. Είπε και άλλα για αυτά τα φλέγοντα θέματα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία αποκαλείται από τον χριστιανικό κόσμο και στην Ευρώπη πόλη του Αγίου Δημητρίου. Έχει μια παράδοση η οποία είναι παράδοση σε ακόμη βυζαντινή, ορθόδοξη, χριστιανική και ελληνική. Και σε μια στιγμή μου λένε, όχι να πω τη γνώμη μου, αν γνωρίζω ή με ρώτησαν για ανθρώπους που είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι ομοφιλόφιλοι, δεν θα τους κρίνω. Θα πω τη γνώμη μου και την ευχή μου και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά να μου φέρουν απ' έξω αυτό το προϊόν για να παρελάσει και μάλιστα πολλές φορές και με γυμνότητα μέσα στη δική μου την επαρχία, πνευματικά εννοώ δική μου, και να περάσει και από τις εκκλησίες όπως θέλανε και δεν τους άφησα γιατί είπατε θα γίνει χαλασμός, δίπλα από την εκκλησία να περάσουν από την Αγία Σοφία. Αυτό δεν ανέχω. Αλλιώς καλή μετάνοια να έχουν οι άνθρωποι. Και δικαίωμα έχουν να ζήσουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Πάλι καλά. Εντάξει, τους αναγνωρίζει δικαίωμα ζωή. Δηλαδή, να τα λέμε όλα αυτά έτσι. Απλά δεν θέλει η παρέλαση να περάσει έξω από την εκκλησία. Σου λέει, ανοίγουμε τις πόρτες, παίρνω από μέσα. Και όχι με ξένους. Ε? Και όχι με ξένους. Ναι, ναι, όχι, δηλαδή, θα έρθει ο αλλοδαπός, ο Γκέτσης, να μου κάνει μια παρέλαση. Ναι, ναι, γιατί κορίτσια. Είναι οι Ελληνίδες. Στη δική του επαρχία, που είναι και του Αγίου Δημητρίου η πόλη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και κυριαρχεί ένας Άγιος που έχει όλη την πόλη. Δεν θα γίνουν αυτά. Όχι έξω. Υπάρχουν, είναι διαμπερείς εκκλησίες. Μπορεί να περάσει από μέσα. Άσε που νομίζω ζηλεύουν. Είναι η γυμνότητα. Είναι η γυμνότηση. Στη βάση της κουβέντας αυτό είναι. Η γυμνότηση. Που νομίζω ότι ζηλεύουν όλοι αυτοί, γιατί δίνονται πιο εντυπωσιακά από αυτούς. Κάνουμε και εμείς περιφορά, αλλά δεν κάνουμε. Κάνουμε και εμείς περιφορά, αλλά φοράμε το μαύρο, το σεμνό. Άντε να πάρει λίγο χρυσό. Συμπεριφορέ δεν φοράει. Ναι, ναι, να πάρει το χρυσό, το ένα εγκόλπιο, κάτι. Ναι, παιδιά, να δεικνύει τα χρώματα. Πού πα εσύ, αγάπη μου, ξεβράκωτη. Μα ναι, έχει να δει. Εγώ με κρυφό ξεβράκωτη. Τέλος πάντων. Εδώ ακούμε είναι τοποθετήσει αγάπη αυτέ. Ναι. Ο λόγο του Θεού. Βαθιά χριστιανικέ, ναι, πατάνε στην αποδοχή του άλλου. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να ορίσουμε τι είναι το άλλο. Δεν πρέπει να είναι μαύρος, δεν πρέπει να είναι ξένος, δεν πρέπει να έχει άλλη προτίμηση στα σεξουαλικά, δεν πρέπει να είναι ακριβώς όπως το θέλω εγώ. Παρά όλα αυτά, τα άλλα είναι άχρηστα. Είστε όλοι απέναντι και δεν πρέπει να χωράνε σε αυτό το θεοκρατικό κόμμα. Κόμμα, χώρα. Σε αυτή τη θεοκρατική χώρα. Που είναι σε κόμμα. Που είναι σε κόμμα, αυτό εννοούσα. Το κατάλαβα. Ναι, σε διάβασα. Ναι. Ναι. Ναι, το είδα. Ναι, ναι. Σοκάρομαι βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Ποιο? Με αυτή την αποκάλυψη του, του Παναγιώτα. Και από όλες. Παναγιώτα του. Στην επαρχία μου δεν θα κάνουν παρελάσεις. Ότι υπάρχουν αδερφές στη Θεσσαλονίκη. Νόμιζα ότι είναι αθηναϊκά αυτά. Ξαφνικά. Έχουν όμως το δικαίωμα. Νόμιζα ότι είναι άντριδοι πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Όχι, ναι, έχουν το δικαίωμα να κάνουν όμως. Το είπε. Έχουν το δικαίωμα. Δεν περίμενα ότι αναγνωρίζει υπάρχουν. Αναγνωρίζει το δικαίωμα. Είναι ένα βήμα. Νόμιζα οι Φλόροι Αθηναίοι μόνο υπάρχουν. Ναι. Τέλος πάντων. Έτσι νόμιζε. Έχουνε πάει παντού, έχει γίνει πια. Δεν έχει πάει Θεσσαλονίκη. Καθόλου δεν έχει πάει Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εγώ δεν κατεξηρισμένα αγόρια, δεν πήγε το μυαλό μου. Λοιπόν. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά. Στην εκκλησία μέσα από ναι, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και στην πόλη του Αγίου Δημητρίου και στη δική του επαρχία, εδώ στην Αθήνα η ανθρωπιστική κρίση καλπάζει. Τι ωραία φράση αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Τι κρύβει από κάτω. Ξεπερνάει τα πάντα. Λέει, έχουμε ανθρωπιστική κρίση. Ποια είναι η αιτία της ανθρωπιστικής κρίσης? Το ΠΑΣΟΚ? Όχι. Νέα Δημοκρατία? Όχι, μην το ψάχνεις. Οι επιλογές μας? Κατά κάποιο τρόπο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν πάνω αυτά, εδώ έχουμε ανθρωπιστική κρίση Βαρβάτη και θα ακούσεις τώρα ένα παράδειγμα ανθρωπιστικής κρίσης. Σας καλούμε όλους να συγκινηθείτε. Πράγματι, η μεσαία τάξη και όχι μόνο καταστραφήκαμε αυτή την πεντέτεια. Καταστραφήκαμε. Εγώ, για να καταλάβει το διαμέρισμά μου στην Ακαδημία του 84, που το πήρα με τη μητέρα μου λίγο πριν πεθάνει, τώρα μου το έχει βγάλει πληστηριασμό η τράπεζα. Για ακάλυτες επιταγές πελατών μου που σφραγίστηκαν. Άντε, να μου πει εμένα, για άλλου, τα έχω ζήσει στο πετσί μου. Και α νομίζουν όλοι είμαστε βολεμένοι, είμαστε βουλευτές και υπουργοί και τέτοιες τρίχες. Ορίστε, πληστηριασμό του παίρνουν το σπίτι. Και εσύ κάθεσαι. Στο δρόμο, εδώ. Θα μείνει, θα φωνάζει στου δρόμου. Εσύ κάθεσαι και. Ανέστητε, το περνάς έτσι αυτό. Και απολαμβάνω από τη ζεστασιά του στούντιο τον Άδωνη να. Θα πουλάει χαρτομάτιλα, τι θα πουλάει. Δεν ξέρω. Πουλάει ήδη κάτι. Αυτό είναι άλλο σπίτι, δεν είναι αυτό που μένει. Φαντάζεσαι να είσαι στο φανάρι εκεί ήρεμο, να ακούσει τη μουσικούλα σου λίγο τζαζ, λίγο τέτοιο. Και να έχει τον άλλο σου χτυπάει το τζάμι. Όσο πεινάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε τα δικά σας χαρτομάτιλα. Προλαβαίνετε. Να κάνω το τζάμι τώρα! Μέσα στην ένταση και αυτά να σου πάει τα νεύρα στο φανάρι. Άσυμα, αγάπη μου, ακούω πέπερ. Ακούς και εσύ ότι μπορείς να ξεφύγεις. Τα φανάρια έχουν γίνει πρόβλημα. Ο Χατζηδάκης λέει εδώ, λέει μια κροάτρια, ο Χατζηδάκης, ο Μάνος προφανώς, έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τόσες πολλές εκκλησίες γιατί έχει πολλές αμαρτίες. Ο Κωστής το λέει. Ο Κωστής. Γιατί λέει Χατζηδάκης με γιώτα βέβαια, ενώ άλλος το γράφει με ήττα. Τώρα, σήμερα το πρωί ο Βαρουφάκης στη Βουλή έκανε μια καταγγελία. Θα μοιραστώ μαζί σας και με το σώμα και μια άλλη πληροφορία, η οποία είναι άκρως ανησυχητική και καταδικαστική για την ασυνέχεια του κράτους μας. Και φαντάζομαι ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για την περίπτωση της μετάβασης από την προηγούμενη κυβέρνηση σε εμάς. Νομίζω ότι αυτό είναι μια γενική κακοπάθεια του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους, που κάτι πρέπει να γίνει για να την αλλάξουμε. Ζήτησα την Δανειακή Σύμβαση. Πήρε 3,5 μέρες για να βρεθεί. Δεν υπήρχε στο Υπουργείο Οικονομικών. Τις προάλλες ζήτησα την αρχική και τη μετέπειτα δανειακή σύμβαση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναγκάστηκα ο ίδιος να έρθει σε επαφή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον για το ΠΑΡ. Αυτό είναι μια εικόνα που πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να μας θλίβει όλους. Έψαχνε να βρει τις δανειακές συμβάσεις και δεν τις έβρισκε. Λέει εδώ ο Γιάννης Βαρουφάκης και μάλιστα αυτή με το Δουνουτού αναγκάστηκε να πάρει το Δουνουτού που εκεί κρατάνε αρχεία προφανώς. Ότι οι προηγούμενοι το είχαν χάρβαλο. Λογικό είναι να μην τα βρίσκεις εδώ, γιατί βάλαν μια υπογραφή στο Χαρδούβελ εκεί μπροστά, ο Παπαδήμος, ποιος υπογράψει το δεύτερο μνημόνιο, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Γιώργος. Σιγά μην τα κρατάνε αυτά και σε αρχείο. Έσως. Τα κρατάει αυτός που ενδιαφέρεται. Εσύ μια υπογραφή έβαλες για εκχώρηση χώρας. Άσο που είναι αρχεία ντροπής αυτά. Δεν θέλω ούτε να τα βλέπουν. Γι' αυτό λες. Ναι. Δηλαδή τα υπέγραψε. Δηλαδή τα υπογράφει, αλλά τα απορρίπτει με τα αυτελιγμία. Πάρτε τα. Και αν ήθελε να τα σκίσει, πού θα τα βρίσκε? Ο Σαμαράς. Δεν έλεγε θα σκίζω λεπτό-λεπτό, μέρα-μέρα, μήνα-μήνα. Θε να σκίσει. Θα το παραγγείλει κατευθείαν κομφετή και το κάνει. Ο Βαρουφάκης γι' αυτό τα ζήτησε τώρα. Για να σκίσει και ο Βαρουφάκης. Εννοείται, ναι. Γιατί πόσο του εκατό. Δεν είχαν να σκίσουν. Τι ποσοστό ήθελε να σβήσει. 30-70. Σε σύμφωνα με την τελευταία δήλωση. Πριν το πάρει μάτς ήταν αυτή η δήλωση. Ήταν 30-70. Όλο αυτό εμένα δεν με εκπλήσει. Ότι λείπανε τα βασικά χαρτιά. Δεν εκπλάγηκε δηλαδή. Δεν εκπλάγηκα που λέει και ο. Αμόρφωτο. Ο Σταύρο. Α. Εγώ άλλον έλεγα. Θυμήθηκα κάτι άλλο που είχε γίνει σε άλλο Υπουργείο, αλλά είχε δηλωθεί με πολύ έτσι κομπασμό στην Βουλή. Βεβαίως. Μήπως δεν έχω ψηφιακή φαιοτυπία των αμυντικών σχεδίων της χώρας από τη θητεία μου στο Υπουργείο Αμήνης. Βεβαίως έχω. Είναι δυνατόν να μην έχω. Α, είχε πάρει σπίτι του. Την άμυνα της χώρας τώρα την είχε πάρει ο Βενιζέλος. Καρτοποιημένα, άλλο. Μόνο εκεί το στικάκι είναι... χάθηκε, ρε παιδί μου. Ενώ όλα ήταν σε μια τάξη. Αυτό το παλιό στικάκι. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι αυτή η αναρχία. Δεν είναι και δύσκολο. Τίποτα. Αυτή η αναρχία στα γραφεία, στα συρτάρια, κάποιους τους βοηθάει, αλλά γενικώς φέρνει μπέλα. Ο Βαρουφάκης δεν έβρισκε. Την δανειακή σύμβαση για να τη σκίσει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να τη συμπληρώσει, μήπως. Να ξαναγίνει φωτοτυπία, δεν ξέρω τι θα φανεί στο μέλλον. Να αλλάξει όνομα. Ο Βενιζέλος έχει πάρει τα αμυντικά σχέδια στα χέρια του, φαντάζομαι να έχει το αρμόδιο Υπουργείο τα ίδια ή άλλα αμυντικά σχέδια, μην τύχει τίποτα γιατί γυροφέρουν και άλλοι πάνω κάτω και πλαγίως. Και ο Παπακοσταντίνου, ο Γιώργος, όταν ήταν στο Υπουργείο, πανίσχυρος τότε τσάρος, θυμάσαι τι γινόταν. Αλλά τώρα. Ναι, τι. Τώρα. Πού. Τσάρος. Αλλά τώρα ναι. Τότε λοιπόν μέσα σε αυτό το μπάχαλο και στην ακαταστασία του Υπουργείου είχε χάσει βασικά πράγματα. Και είπα από την αρχή ότι το αρχικό μαζί με τη συνοδευτική επιστολή το έδωσα για φύλαξη εμπιστευτική στο γραφείο. Τελεία. Και δεν ξέρω που είναι. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι διαφορετικά. Ορίστε. Αν δεν μπει τάξη, έχεις ένα σιρτάρι, μια βιβλιοθήκη. Βάλε καταχώρηση, βάλε ένα φάκελο, κάτι να τα βρίσκεις. Έχουμε προβλήματα. Κουτάκια, μπορεί να πάει φυλακή τώρα εξαιτίας της αταξίας. Ναι. Είναι και αυτή η εισαγγελέα έδρας που έβγαλε λάδι του Βενιζέλο. Όλος τυχαίος. Πάτω, δόξα τω Θεώ, θα τον χαρούμε τα επόμενα χρόνια. Ποιο το Βενιζέλο. Το Βενιζέλο. Ο άλλος θα κάνει με τον Άκη. Τον Γιώργο λίγο, αλλά τον Παπακοσταντίνου. Αλλά ναι, αυτό έχει ένα θέμα. Θυμάσαι την έπαρση του Παπακοσταντίνου γενικώς πριν ανακατευτεί με τα στικάκια. Αυτό το κινησμό και την έπαρση. Που ανακοινώνει κάθε Δευτέρα μέτρα, θυμάσαι. Το θυμάμαι. Ότι ήταν τελευταία μέτρα. Και αν ξανανακοινώσω θα παραιτηθώ και δεν θα πέσουμε έξω. Και ότι η ύφεση ριχαίνει, έλεγε και κάτι τέτοια. Παλάβα. Θυμάμαι όμως ότι βοηθούσε και τη μάνα του που δεν βγαίνανε και με τη σύνταξη και αυτά. Ναι. Αυτά δεν τα λες. Το ανθρώπινο πρόσωπο του ανθρώπου. Το ξεχνάω. Το ξεχνάς. Είμαι. Προπέτης. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Προπετής είναι το σωστό να ξέρεις. Δεν βάλω που θες τον τόνο. Στη Φραγκφούρτη χθες έγινε των εξαρχείων. Ναι. Κάει και λίγο, κάνανε ένα ωραίο κτίριο. Υπτάμενοι, αναρχικοί Φραγκφουρτιανοί. Ένα δις, στήχησε το κτίριο. Ένα δις 300. Το κτίριο. Εντάξει, δεν για να είναι ο Ντράγκη μέσα. Και εδώ ζητάνε κάτι ψωροεκατομμύρια και τους λένε όχι. Και τα κάναν τσιμέντο και γυαλιά. Άνετα. Και βέβαια τα κάψαν οι άλλοι εκεί. Βουβαρδισμένο τοπίο. Επίσης, όχι, να λάβουν με πράσινες τέντες όπως εμείς εδώ. Όχι, ναι, δεν είναι ωραίες. Επίσης τα κάψανε και εδώ έξω τα αγάλματα. Τελείωσε η κατάληψη της νομικής. Να. Βγήκανε εκεί οι καταληψίες. Τι ήρθαν, τσιχαντιστές, ήρθαν και κάψαν τα αγάλματα. Όχι, κόψανε. Α. Κόψανε. Οι τσιχαντιστές έχω δει τα κάνουν. Κόψανε ένα κεφάλι και μου τζούρωσαν τον Μπαλαμά, το Ξενόπουλο. Και κόψανε το κεφάλι της Κυβέλης που είναι έξω από το πνευματικό κέντρο. Mm. Και θυμάμαι το 2008, τότε που και εγώ ήταν η Αθήνα, στο Τσάκ γλίτωσε η βιβλιοθήκη επί της Πανεπιστημίου. Ήταν κάποιοι Ούγγανοι, εντελώς ανεγκέφαλοι. Παρ' όλα αυτά κάτι είχε γίνει, γιατί το φτιάχναν μετά. Ενώ... Ναι, δεν είχε καεί μέσα. Όχι, αλλά είχε αρπάξει μέσα. Που υποτίθεται ένας λαός πολιτισμένος, τα σύμβολά του για να δείξει ότι είναι πολιτισμένος και δεν είναι στο Ιράκ τζιχαντιστής. Σέβεται αυτά. Δηλαδή, ο Παλαμάς είναι ένα άγαλμα, δεν είναι τίποτα. Ψυχό άγαλμα, μαρμάρινο. Ο Παλαμάς συμβολίζει αυτό που συμβολίζει. Πήγες και του μουτζουρώνεις το πρόσωπο με μαύρο. Τι ήταν αυτό. Αντιεξουσιαστική κίνηση. Και βάζεις και ένα αλφα εδώ μπροστά. Τι ήταν αυτό. Αναρχία σε τι. Στη γνώση, στον πολιτισμό, στην πορεία της ανθρωπότητας, στην πρόοδο. Έχει και άλλα η ανθρωπότητα στο ενδιάμεσο, αλλά έχει και τέτοια. Αυτή είναι η καλή πλευρά της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Πας εκεί και βάζεις και κόβεις κεφάλια των αγαλμάτων. Ό,τι τι είναι αυτό. Το διαφορετικό. Τι διαφέρουν αυτοί από τους χρυσαυγίτες. Μπορείς να μου πεις, όταν συμπεριφέρονται έτσι. Ωραία είναι όλα αυτά. Συμπέρασε η ζωή. Μας. Η ζωή απάντησε. Η Κωνσταντοπούλου. Ναι, όχι, περιμένει και γι' αυτό. Να απαντήσει η ζωή και όχι. Γι' αυτό. Έχει μια σημασία, ρε παιδί μου. Όλα κατανοητά, ωραία είναι όλα, αλλά σεβασμό σε αυτά είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, ένα ωραίο κίνημα, το όποιο κίνημα, γιατί είναι και η λέξη την ξύλινη πια έτσι όπως θα φέρνει η ζωή, πρέπει να σέβεται τα πολιτιστικά δημιουργήματα. Αμφισβήτησε όλα τα άλλα και έμπρακτα και σπάσε. Εγώ μπορώ να σου πω και σπάσε. Κάνω ό,τι θες. Αν νομίζεις και αν είναι και πολύ, κατέστρεψε. Γιατί θέλει και καταστροφή μεγάλο μέρος αυτού που έχουμε φτιάξει ή που έχει φτιαχτεί για να έρθει το καινούριο. Εντάξει, βέβαια υπάρχει μια διαφορά. Δεν κατέστρεψαν ευρήματα. Τι εννοείς? Θα πω δεν πήγαν στο Μουσείο της Ακρόπολης και σπάσαν τα γάλματα που. Νομίζω. Από ένα σκαφέ βγήκαν. Αν βρίσκαν ανοιχτή την πόρτα. Εντάξει. Έχει μια διαφορά. Άλλο το άγαλμα μνήμης, άλλο νομίζω, το άγαλμα. Νομίζω για τον κάφρο που βλέπει ένα άγαλμα μπροστά του και το βάφει, ό,τι και να είναι αυτό. Θέλω να πω, επειδή είπαμε για τζιχαντιστές. Οι τζιχαντιστές άλλο. Άλλα ναι, αν βρίσκαν ανοιχτή στο πλαίσιο της έκφρασης αντί εξουσιασμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μπορεί να κάνανε και τέτοιες καφλίλες. Δεν υπάρχει κριτήριο. Αυτό σου λέω. Το 8, κάποιοι νοήμονες σώσαν τη βιβλιοθήκη. Και θα είχαμε το ιστορικό, την εικόνα, την ιστορική να καίγεται η βιβλιοθήκη. Τελευταία βιβλία που κάηκαν ήταν επί Χίτλερ τότε, σε σωρούς. Εν πάση περιπτώσει, το λέω αυτό, μια που πολλά παιδιά βγαίνουν στον δρόμο και καλά κάνουν και βγαίνουν και έχουν απόψεις, ανατρεπτικές, άγριες, βίες, όλα αυτά είναι σωστά, αποδεκτά, εμένα δεν με ταράζουν καθόλου, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να έχει εξαίρεση αυτό. Όχι, τον πολιτισμό όχι. Την εξουσία, αυτό που με καταπιέζει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να τα ακυρώνεις όλα. Γίνεσαι κάφρος χωρίς να θες να είσαι κάφρος. Εκτός αν θες να είσαι κάφρος και βρίσκεις μια αφορμή να κες να αποκεφαλείς, να μουτζουρώνεις και να κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, μια γενικότερη καφρίλα βέβαια μπορεί να ξεφύγει και το πράγμα. Όχι ότι το δικαιολογώ, αλλά μπορεί και να ξεφύγει. Υπάρχει διαφορά να ξεφύγει, από το να κάψεις κείμενα του Παλαμά, από το να κάψεις το άγαλμα μνήμης στον Παλαμά. Υπάρχει μια διαφορά. Νομίζω. Ένα βήμα είναι και άλλο μισό βήμα. Δεν απέχει κάτι. Αυτά τα σκέφτεσαι στην ψυχραιμία. Όταν είσαι ψύχρεμος, κάνεις κάποιες σκέψεις τι να προστατεύσω. Και όταν έχεις διαβάσει και έχεις ακουμπήσει τον Παλαμά, που δεν είναι και ό,τι πιο ανατρεπτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτός διατύπωσε με ωραίο τρόπο κάποια πράγματα. Ήταν ταλέντο, αυτό το λες ταλέντο. Και σε μια δύσκολη εποχή. Δεν θες να το πειράξεις, να το σπάσεις. Δεν είναι όλα τα γάλματα βασιλιάδες. Γιατί νομίζω δεν ξέρουν ούτε και αυτό. Αυτοί που το κάνουν προφανώς δεν ξέρουν γιατί είναι ο Παλαμάς. Είναι λάθος αυτό, τεράστιο λάθος. Ναι, οφείλεις να γνωρίσεις ποιος είναι ο Παλαμάς. Τι να κάνουμε. Δεν είναι όλα χήμα και ίδια. Να βάλουμε διαφημίσεις μετά από αυτό και συνεχίζουμε. Λέει εδώ μια Κροάτρια η Ιωάννα. Ρε Θύμιο, πόσο ωραία είναι όταν μιλάς μόνος και λες τις απόψεις σου. Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Και συνεχίζει. Αποστόλης, κάσε να τον διακόπτεις. Αυτό. Γλιφτρώνει. Όχι, έχει κριτήριο. Σάλια, έχει κριτήριο. Κριτήριο. Τι είχαμε. Ποια είναι η φίλη σου, ξαδέρφη, σαν ψάχνει. Όχι, τίποτα. Δεν ξέρω. Αηδίασα να γλύφω. Αχ, τι ωραία που τα λέτε, κύριε Θύμιο. Λογική άνθρωπο. Είναι πολύ λογική. Μας ταξιδεύετε παραπέρα. Ενεργοποιείτε τις αισθήσεις μας όλες. Ενώ. Η Νικολέτα, Αποστόλη, μου αρέσεις πολύ. Πώς θα σε γνωρίσω? Μπράβο το κορίτσι. αντικειμενικά. Είναι κορίτσι σίγουρα. Δεν αποκλείεται να είναι πάνω από 60. Α, δεν είπες μια άλλη. Ναι, η Νικολέτα λέει. Η Νικολέτα. Πώς ξέρουμε ότι είναι κορίτσι? Μπράβο η κυρία. Έχω πρόβλημα εγώ. Και λέει άλλα στο Twitter, ο Μπόμπι Φίσερ. Οχ, διχασμός στην ελληνοφρένεια. Ο αναρχοπλακατζής Αποστόλης εναντίον του Κουκουέ Καλαμούκη. Ή με θέματα τα αγάλματα. Ελληνοφρενικό διχασμό. Εμφύλιος. Διχαστήκαμε όπως η ζωή με τον Παλάφα. Κι άλλος ένας θέλει εδώ να μου καθαρίσει τη στολή. Γιατί αγάπη μου. Λοιπόν, θέλει ένας να έρθει. Προχτές. Ξυπλένουμε τις στολές. Σήμερα έχουμε 19. Στις 17. Δεν πρόλαβα να το παίξουμε. Μάλλον δεν το βάλουμε τώρα. Θα το βάλουμε μετά θα το βάλουμε. Να πάμε, έχουμε και κάτι άλλες διαφημίσεις γιατί μιλήσαμε πολύ πριν και θα κλείσουμε αμέσως μετά. Τώρα βάλει διαφημίσεις. Δεν έχουμε διχασμούς ποτέ εμείς εδώ. Είναι γόνιμες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι. Υπάρχουν διαφορές προσεγγίσεων και είναι πολύ λογικό. Η λάθος του κυρίου και οι σωστές. Γιατί οι διαφορές έχουν όλοι, αλλά ποιες είναι οι σωστές. Ναι, ναι. Πάτε τα γλυφτρόνια που στέλνουν μηνύματα και σύρε παραπέρα. Θα σου πω ένα μήνυμα. Ναι. Χθες ήμουν στην εφορία και ένα παιδί στην ουρά είχε βάλει από το κινητό ανοιχτά ελληνοφρένεια. Πέρασε πολύ ευχάριστη η αναμονή μέχρι τη λεπιτερή. Α. Μεταπλήρωση. Χθες όμως ειδικά πακέτο. Κράτησε η ελληνοφρένεια 20 λεπτά γιατί μετά ήταν ο Τσίπρας από τη Βούλη. Άρα. Μήπως αυτό είναι η λεπιτερή, μήπως δεν ξέρω. Ή και Τσίπρας τα άκουγε όλο μαζί, τα είχε εντάξει στην ελληνοφρένεια. Κοπρόσκυλα καλημέρα. Ναι. Είμαστε και ανάποδος λαός. Μπούλι στην Ευρώπη λένε τον Μάγκα. Εμείς πάλι μπούλι λέμε κάποιον σαν το Χαρδούβελι. Δεν θα γίνουμε ποτέ Ευρώπη. Ναι. Δεν γίναμε όταν έπρεπε. Θα γίνουμε τώρα που είμαστε προς την έξοδο εμείς και προς τη διάλυση όλη η Ευρώπη. Παιδιά, σήμερα μιλάτε σαν να είστε σε μάζοξη της κόβας. Αλλάξτε λίγο την ορολογία. Έχετε ξεφύγει σήμερα. Τώρα είναι αργά, τελειώνουμε. Ναι, έπρεπε να το στέλνει από την αρχή. Από την αρχή το στέλνει, εγώ το διάβασα. Δεν το διάβαζα, βελτιωνόμασταν. Δεν ήθελα, επίτηδες. Θα μιλούσαμε για την. Κερατά, θα ακούσει έτσι ανάμεσα σε κόβα. Είπαμε ταξικές συγκρούσεις, θα μιλούσαμε για τη μυθοπλασία στο γαλλικό μυθιστόρημα. Θα μπορούσαμε να λέγαμε κι άλλα. Απάπα, θα λέγαμε τέτοια πράγματα. Θα μας πιάσει το στόμα του άθμου, θα μας ξεφωνήσει, παιδί μου. Όποιο μιλάει και γι' αυτά. Δεν είναι. Τι νομίζει όποιο μιλάει γι' αυτά είναι. Δεν θέλω να κάνω bullying, αλλά. Το έκανε. Σε ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Προχτές ξεκίνησα να λέω πριν, αλλά το αφήσαμε για το τέλος για να έχουμε και ωραία γέφυρα και ανάσα σε σχέση με το μαγκαζίνο. Ήταν επέτειος από το θάνατο του Άσιμου. Ναι. 17 Μαρτίου. Και δεν πρόλαβα προχτές να ακούσουμε το μηχανισμό. Ένα τραγούδι μας αρέσει πολύ. Και ακροατές μου γράφανε εδώ μηνύματα, αλλά με τα πολλά που γίνονται δεν προλαβαίνουμε ούτε τα μισά υλικά παίζουμε κάθε μέρα. Τώρα έχουμε χρόνο να το ακούσουμε. Ολόκληρο και με αυτό σας αποχαιρετούμε. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Κάνω, ήτανε γραφτό. Θέλω, δεν το θέλω. Ό,τι τραγουδώ να το πουλώ, να ζήσω. Όταν πάω στον παραγωγό, πρέπει να βολέψω. Έτσι το γραφτό να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Να έχει σαλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σας καλοκαρδίσω για να σας γαλουχίσω. Κι από χρέος συναδερφικό να χαμογελάω στο κοινό. Να τους σαλεύω για να το μερεύω. Να τους σφυρίζω, να τον αλουρίζω. Να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω. Και στην κομμούνα να είμαι οπορτούνα. Για να σας εκτονώνω με πλαίσιο τον νόμο. Είναι μου πάνε να κρύβεις τα τρώτα των καθιερωμένων. Για να διατηρήσω με τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ, τα καλά στον καπιταλισμό. Είναι πως έχει βίδα. Άμα πιάσεις το μηχανισμό, από τα αυτιά τον πιάνεις το λαγό. Τον Πελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα. Στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα, σε γέναε στο κλάμα. Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια. Και πάσε στα κομμάτια. Και άι στα κομμάτια. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.